بسم الله الرحمن الرحيم حشر كان وحو كبلابانيا آيات صدن إيه السدحات هو سورة النجم كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغصة وهمي حشر كان آيه ودا بيهي فتك وناسا ومحسنين تأيا إلهي كسوا وهمي سبحانه وتعالى وحان ويهو لإلهي قوة كديران آيه ذنبك في سواوين يمتك فالحمدى أصيح يمتك يريرو لإلهي وحال وغد عفا يا كبائس ايكسو بعدان أرنتو إن إساسا إلهي وحودا يخبق أبو وواسع المغفرة ويلا في جيس ملي واسع تاي وصوبضا وأقبل يا أدنى إلهي وحود سبحانه وتعالى الله عالم أيو كيهي بني آدم عالم إلهي إذن كيهي مقتق إلهي أخلقة أو إذن كأبورا يأسلكين أو آدم هي وقتك أذير يرتهين وكجفتين هو يدين على وصير أكجفتين وكجفتين انت اتى الهي سبحانه وتعالى عالم ويدن كيها ايو علمي صحبك قرصونين ها امان نود الهي همت سنة نفسي نود الهي امان وحال ولجه على سبيل الاعجاب ويسل عمل وين ايها دي اي اعتراف الهي نعمدي صلى اعتراف ايو وهو ناسنت ايتا الهي مركا ومود اي سبحانه وتعالى الله عالم ايو كيها يقفك كبقى الهي واوجه سبحانه وتعالى وقفك تقيا هي فتا ان تبدأ هين لبضب الهي وأرجه سبحانه وتعالى مركا قد تقي تقولي سوك انتفاعي وانا لقصة وابن ايا مركا مرائدا هو اذا لديس بسك اسكتس سنة اتنوح هو يدا عديسك انتفاع مايو بل والوع قابيا محايا لإسكتس كوحو جبيا عمل تأي جبيا افرأيت بالكور مولى الهي الذي مركا تولى جيستي هو أعدى في يوم إلهي قليلا وحير أو مالا وأجدى دينا جوان وغور إلهي أهم بعضي حيا إلهي موضوع رمي سبحانه وتعالى مركيدتك إلهي أسوقي بيهي ولا وقعي بوضو قصوى بغي هدنا إلهي سبحانه وتعالى علم جيسا لورس وكتميهي قفك وحاوي عبادي سيدا عزيز در الله أيتهي يمتك وحاوي عبادي سو أيتهي استفص يحلق أركو أو لله أي سنعين إلهي أمغص ورمي نوع حدا لبضع سنوع كمدة أي إلهي سبحانه وتعالى مغو رمي ألا وذور سبحانه وتعالى أفرأيت بل فورمو لإلهي خداب كان هو رسول كان عليه الصلاة والسلام يغفق سوء مؤمن أو خداب وخسر سوء أفرأيت بل فورمو لإلهي الذي مسك تولى جيستي مسك إيمانك كجيستي أو خدابي markii waxa weeye iimaanka lagu ceebeyay sida markaasii waxa weeye noo imaan doonta iimaanka lagu ceebeyay oo haddana la yiraahdaad cadaabka Ilaahay ka cabsanaysid ana ka lamaana qaadayo ana ka korinaayo oo ka xambaaraya cadaabka la yiraahdaad ka noqoto islaamka oo u noqoto gaalimadaadi weeye isla markaasina maalkiisa wax ka bixiyay kabacdina dib uga laabtay إلهي ذور سبحانه وتعالى أفرأيت بالكور مولى إلهي الذي مسك تولى جيستي وهو أعدى سيول إلهي قليلا وحير ومال غمق عابو وأجدى دلبن الجوان وبي ومالك إنتي ستا ينصد من حيي حداد وحال لغا سوقاتك الكدي أيال لغا سوقاتي دلخ أو أدق أيال إلى ذا سيدا نقح أو كالانصد أما دل أتكاذو نقح عمل أوي وفرس تقوب كيس أو سنجلي مرس أو جارو يوحي نوعا سوق لا ayaa waxaa loo yaqaanaa gawaanka meeshaas ayaa la dhahaa marka haddana ilaahay wuxuu dhahay indhow kaas aftiisa ma waxaa uu ilaahay si ay yeelaayo ilmul ghaybi qaybki cilmigiisa miya aftiisa oo fahu isagu yaraa mid arkaya miya ilmu qaybka miyuu arkaya oo ay kamid tahay qofkan isaga qaybkiisa oo beenta u sheegayo dhahay cadaabtan ka xambaaraya inuu cadaabka uu ka xambaarayo istifaamul inkaar bimacna fillaah weeye marka hadda waxaa la sheegay ninkan waxa weeye islaamka soo milicsaday asan hadda rasmi ahaan oo islaamin oo waxa weeye wax yaro maala bixiyay waxna balan qaaday wuxuu ahay baaliye ninka la dhihi jiray Waliid ibn Mughira sawi muqatil ayaa sidaas yiri aktharul mufassirin sidaas ayay qabaan laakiin waxa la isku khilaafsan yahay midkan yiri aniga ayaa cadaabka ka xambaaraya ee waxa weeye kan noqo arinta tan midka yiri ayaa la isku khilaafsan yahay oo markaasi isaga asaas aan loo ogeynin xataa midkan horo hadda la leeyahay waliid bnu muqiro ahay, waxaa kaloo la yidhaahdaa ayadoo midaas hore loo badan yahay, waxa uu ahay nin la dhihi jiray caas ibnu waa'il. qaarna waxay yidhahdeen maya abujahla u ahay. marka hadda khilaafkan waxa uu ka dhalanayaa midka jeestay oo wax yar oo maala bixiyo weeye oo haddana gawaanoobay, laakiin midka waxa weeye u ballan qaaday oo keliyey inuu cadaabka ka xambaarayo, kaas waxa weeye lama sheegin. oo hadda waxa weeye meel hadda sidaasoo kusoo arooray lama sheegin. khilaafkan hadda yaroo markaasi marna leeyahay caas ibnu waa'il u ahay, marna abujahl u ahay, sida ugu raajaxsansa ay tahay wuxuu ahay ninka la yidhaha waliid bnu muqiira. waxa weeye kaas waa midka jeestay oo maalkiisa wax yar bixiyay intikaan la diilay. marka waxaa la sheegay ninkan waliid haddii la yidhaahdo sida loogu badan yahay inuu markuu wax badan qur-aanka uu dhegaystay oo waxa weeye xoogaa qalbigiisu uu soo jeestay, inkastoo san islaamin, haddana waxa weeye islaamka inuu wax ku taraayo uu sheegay oo wax hadda yar uu bixiyey oon saas ahaynin. inta kaleentoodna waxa weeye markii la fidneeyey oo gaaladii kaleentood ay fidneeyeen oo yidhaahdeen annagaa cadaabka kaa xambaarayna seed ku noqonaysa, oo aad iyo aad waxa weeye shayaadiintii dhinacyada uga galeen kabacdi uu laabtay oo inta kalena uu manciyey oo xaaladiisa hore uu ku taagnaaday, waa ninkaas ayaa la yidhi la yidhaha waliid bnu muqiira. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala afara'aytaka balka waran saydka maxamed kaahu la tacajub weeye afara'ayta balka waran mowdha ilaahay alladii midka tawallaa jeestay oo ka jeestay iimaankowdha ilaahay. hadda macnuhu ma ahan inuu rumeeyey ee kabacdi uu rijaabay maahan, laakiin waxa weeye xoogaa qalbigiisa wax yaraa soo galay baa layidhi, asagoon hadda markaasi iqraarna aanan samaynin. alladii midka ayuu dha ilaahay tawallaa jeestay, laakiin hadda kutubtu waxay dhigaayaan macnaha waa ridaabay, laakiin riddada hadda waxaa la yidhi ridda oo lugawiyaheed hadda aan lama sheegin, oo taariikhda xoog kuma lahaa waliid bnu muqiira inuu soo rumeeyey ee kabacdi haddana islaamka ka noqday. laakiin waxaa laga wadaa haa la yidhi xoogaa waxa weeye niyadiisa ayaa markaasi halkaa usoo jeesatay, inkastoo isla markiiba waxa weeye uu ka booday arrinta uusan gelin islaamka. wacdaa bixiyow dha ilaahay qaliilan wax yar oo maal lagu magacaabo, wa agdaa dabeedna gawaanoobo inti kaloo ballan qaadana manciyoo diiday. acindahu ayuu dha ilaahay kaas agtiisa ma waxaa ah cilmulqaybi qaybka cilmigiisa miya agtiisa, oo cilmu qaybka miyuu garanayaa, oo fahuwa isagu yaraakii arkaa miya laa weeye cid ilaahay cadaabkiisa kaa xambaari kartaahu ma jirto. alla subxaanahu wa tacaala ayaana wixii dhacaaya xaqiiqada ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala. marka haddee cadaabka ilaahay yaan kaa xambaaraya adigoo kaafira wax suurtagelaya maaha. am lam yunaba miyaan loo warraminowdha ilaahay midka noocaasa bimaa kii fii suxufi muusa nabi muuse suxufkiisa ahaaday. am lam yunaba miyaan loo warraminow ilaahay antaana munqadico weeye oo bimacnaa bal ah weeye, bal lam yunaba weeye looma sheegin weeye, wixii suxufi muusa ku sugnaa weeye. ilaa markaasi uu ku kasoomo waxyaabahan loo leeyahoo beentaa weeye. hadda nebi muuse la hormariyaa la yidhi maxaa yeele siminkiisa ayaa rasuulkeena ku dhaweeyay calayhi salaatu wasalaam. haddana labadan rasuul ayaa la khasisaa la yidhi maxaa yeela waxay ahaayeen baa la yidhi qabla ibraahim ya'khuduuna rajula nebi ibraahim waxaan dhihi lahay labadan rasuul ayaa la sheegaa la yidhi maxaa yeele dadkaa waxay ahaayeen nabiyullaahi ibraahim ka hor ninka waxaa loo qaba jiraa la yidhi bidambi qayrihi yaa la yidhi qayrkiisa dembi uusangina loo qaba jiraa la yidhi. ninku waxau ahay baa la yidhi markuu wax dilo oo markaasi waxa weeye maqtuulkii ahalkiisii ay ku liibaanaan aa la yidhi ninkaas wax dilay aabbihiis ama sawiilkiisa ama walaalkiisa ama adeerkiisa ama abtigiisa way dili jireen aa la yidhi ilaa nabiyullaahi ibraahim uu waga yimaado oo markaasi arrintaas uu ka nahiyaa la yidhi oo markaasi risaaladii ilaahay xaggiisa uu ka soo gaarsiiyo inaan markaasi naf kale dembigeeda aysan xambaarayn. marka hadda labadan rasuul sidaasaa loo sheegay nabiyullaahi muuse iyo maaragtay nebi ibraahim. am lam yunaba miyaan loo warraminow dha ilaahay bale lam yunaba looma warramin ka noocaasow dha ilaahay bimaa kii fii suxufi muusa nabi muuse suxufkiisa ahaaday waa asfaaru tawreed aa la yidhi. waxaa kaloo la yidhahdaa suxuf oo tawreed ka horeysay ahayd, laakiin sida raajixa waxa weeye nabiyullaahi muusa tawreed lee la siiyey wixii ka horreeyo mucjisooyin ahay aayadihii mucjisooyinkaa sagaalka ahay ayaa qabla tawreed ayuu haystay oo fircoon uu kula jihaadayay oo kula tacaalayay iyo wa ibraahima wa suxufi ibraahima nebi ibraahim suxuftiisa u dha ilaahay alladii ibraahim kaasoo wafaa uufiyey wixii ilaahay amray uufiyey, iyo wa ibraahiima wa suxufi ibraahiima nabi ibraahim suxuftiisii xay ku sugnaay, alladii ibraahim kaasoo wafaa uufiyow ilaahay tamama maa umira bihi weeye wixii la amray taam yeelo weeye. waxay lamid tahay waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin fa atamahunna, ilaahay nabi ilaahi ibraahim allah wuxuu dhahay waxaad xustaa markii nebi ibraahim rabbigiisa uu jarribay oo kelimaad uu ku jarribay isla markaasna uu gutay iyagoo taamaad wey. marka wa ibraahim aladii wafaa taas weeyo meeshaa saa lagu ishaaraya haa layii allaa taziru ayuu dhahay, waxaa la caddaynayaa markaasi maad yaa la caddaynayaa allaa taziru wahiya waxa weeye taas waxaa ku sugan suxufi ibraahim oo muusa saa usoo qadir wahiya waxa weeye allaa taziru inaysan xambaarayn u dha ilaahay, waasiratun ku dinbowday wisra ukhraa mid kale dembigeeda aysan xambaarayn, allaa taziru inaysan xambaarayn. haddii kaleentood antaan mukhafafatu mina saqiirati isingeeda maxduuf weeye wahiya waxa weeye annahu sha'niya laa taziru inaysan xambaaraynin, waxa macnaha waxaa laga wadaa suxufi ibraahim oo muusa ku sugan ayaa waxay ahaayeen ayuu dhahay ilaahay allaa taziru inaysan xambaaraynin, waasiratun ku dinbowday wisra ukhraa wisra nafsin nafs dembigeeda ukhraa oo kale inaysan xambaarayn, iyo waan laysa wa annahu faaniye laysa lilinsaani insaanka inuusan u ahaanin ilaa maa sacaa wuxuu camal fale mooye, iyo wa annahu faaniye laysa lilinsaani insaanka inuusan u ahaanin ilaa maa sacaa wuxuu camal fale mooye. aayaddaas marka waxa weeye macnaheeda waan kusoo laabanaynaa, laakiin waxa weeye aayadaha kan isku xirnoo isku cadfan ayaa marka hore dhamaynaynaa. inaan nafu xambaaraynin naf kale dembigeeda iyo insaanka inuusan helaynin ilaa wuxuu camal fale mooyaane oo min khayrin ah, falaysa lahu min sacyi khayrihi weeye khayrkiisa camalkiisa uma sugnaanin oo khayra waxba kama helaayo, iyo wa ana sacyahu insaanka camalkiisa sawfa jeer dambo yuraa in la tusaayo miyaan loo warhamin udha ilaahay xaggaasay la socotaa, iyo wa ana sacyahu camalkiisa sawfa jeer dambo yuraa in la tusaayo miyaan loo warhamin udha ilaahay oo aakhira lagu tusaayo qof walba wuxuu sameeyey. uma bacdeeda yijzaahu lagu jaasinaayo aljazaaa jasihi al owfa oo kaamilka ahay, uma yijzaahu alla uu ku jaasinaayo aljazaaa jasihi al owfa oo kaamilka ahay, jaso oo kaamila camalkiisii lagu jaasinaayo. iyo wa ana ilaa rabbika udha ilaahay rabbigaaga inta kaa almuntahaa makaanu qaayadi inay ahaatay miyaan loo warramin udha ilaahay, iyo wa ana ilaa waxay ku cadfan tahay markii la kordhigo maaragtay inta hadda aan soo dhaafnay wa ina ilaa rabbikana waa jirtaa hoo kasra la akhriyo markaa istinaaf weeye inta ka dambaysana sidoo kaley noqonaysaa hoo haddii waxa weeye kasra la akhriyo hamzada istinaafay wada noqonayaan, haddii waxa weeye fatxa la akhriyana way isku wada cadfan yihiin. iyo wa ana ilaa rabbika rabbigaaga xaggiisa almuntahaa makaanu qaayadi inay ahaata marjica loo noqonaayo oo waxa weeye bacda almowt ee loo noqonaayo, maxaa yeele ilaahay khalaa'iqda markii qiyaamo ay tagaan ayuu xisaabayaa xisaabkii dhabta ahay markaasuu xisaabayaa. iyo wa annahu rabbigu huwa rabbigu alxaka fii ka qoslisiiye inuu yahay miyaan loo warramin oo wa abkaa ka ooyeysiiye, iyo wa annahu rabbigu huwa isagu alxaka fii ka qoslisiiye inuu yahay man shaa weeye afraxa weeye qosulkan waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala qofkow doona waa ka farxinayaa, oo waxaa ilaahay uu siinayaa adduun iyo aakhiro wax uu ku farxo ayuu siinayaa, wa abkaakii ka oohiya alla inuu yahay oo qofkau doonane waxa weeye murukurida alla inuu yahay miyaan loo warramin. iyo wa annahu rabbigu huwa rabbigu amaata kan dila inuu yahay miyaan loo warramin oo adduunyada wax ku dila waaxyaa soo nooleeya oo baxsiga wax soo nooleeya, iyo wa annahu rabbigu huwa rabbigu amaata kii dila inuu yahay oo adduunyada markaasi wax ku dila, ilaan adduunyada xayaatadan aynu ku noolnahay ilaahay subxaanahu watacaala waa naga qaadayaa waaxyaa kii nooleeya inuu yahay miyaan loo warramin udha ilaahay, iyo wa annahu rabbigu khalaqa inuu abuuray miyaan loo warramin azawjeyni labadisinti addakara kii labaay iyo walunsaa kii dhidigeeday min nusfatin mani uu ka abuuray idaa waqtigii kunnaa la daadiyo manidaas oo raximka lagu daadiyo, iyo wa annahu rabbigu khalaqa inuu abuuray miyaan loo sheegin kaasow dha ilaahay alleh azawjeyni labadisinti addakara kii labaay iyo walunsaa kii dhidigeeday min nutfatin mani xaggeeda uu ka abuuray idaa waqtigii tumnaa la daadiyo udha ilaahay, iyo wa ana calayhi cala allahi ilay korkiisa annashata abuurista inay tahay al ukhraa oo kale iyo wa anna calayhi, ilaahay isagaa isi saara mooyaa wax waajib ku ah maahan. Wa anna calayhi, alla korkiisa inay tahay, anna shaa'atana waa la ahiya abuuristi alukhraa oo dambo oo khalaa'iqda baxsiga loo soo bixinaayo bacda alkhalqati aluulaa weeye abuurkii hore bacdiisa. Iyo wa annahu rabbigu huwa rabbigu aqnaa kii deeqa inuu yahay miyaan loo warramin oo dadka kifaaya ku deeqo maal siiya. Wa aqnaa allihii u kaydiyay inuu yahay miyaan loo warramin weeye oo maalka markaasi siiya oo markaasi qaniyada laga dhigaayo maal waxaa weeye ina basa la kaysanaayo. iyo wa annahu rabbigu aqnaa kii deeqa inuu yahay miyaan loo warramin oo addoomankiisa kifaaya ku deeqa wa aqnaa u kaydiya. iyo wa annahu rabbigu miyaan loo warramin huwa rabbigu rabbu shicraa xidiga shicre la yidhahda rabbigiisa inuu yahay. iyo wa annahu rabbigu huwa rabbigu rabbu shicraa shicra xidiga la yidhahda rabbigiisa inuu yahay waa xidig oo xidiga la yidhahda jawza gadaashiisa ku yaalla waxaa caabudi jiraa la yidhi mushrikiinta carabta jaahiliyadii ayay caabudi jireenaa la yidhi waxaa loo soo qaaday ina maa sidaasaa la yidhi oo kawaafista kale markaasi looga fadeeyay. shicraha waxa weeye lisaan alcarab waxaa la yidhaahdaa laba xidig weeye oo midkood macnaha la yidhahda ashicra oo markaasi mid cabuura uhiyo gudboo socda midna waxaa la yidhahdaa ashicra alyamaaniya ayaa la dhahaa oo markaasi waxa uu ku yaalaa bacda aljawza ayuu ku yaalaa waqtiga weliba kulaylada ayuu jiraa haa la yidhi. carabta ayaa caabudi jiray nama la dhihi jiray khudaaco oo carabta kamid ahay ayaa caabudi jiray. waxaa ugu horreeyaa la yidhi cibaadadiisa wax jideeye nin oo markaasi kamida carabta maaragtay nimankaa la yidhaha bani khudaaca saadaaskooda kamida ragga waaweyn oo la dhihi jiray abu kabshata la dhihi jiray. markaasuu dhahay ilaahay wa annahu rabbigu huwa rabbigu rabbu shicra shicra rabbigiisa inuu yahay miyaan loo warhamin o ilaahay. waxaadda loo sheegaayo xidigay ayagu caabudayaan hadday ilaahay baa iska laho waxa weeye makhluuq ilaahay weeye. iyo wa annahu rabbigu miyaan loo warhamin o ilaahay ahlaka inuu halaagay caadan reer caad caadkii al-ula oo horo. iyo wa annahu rabbigu ahlaka inuu halaagay caadan caad uu halaagay caadkii al-ula horo caadan luulaana waa la akhiyaa laakiin waxa weeye macna iska bedeli maayaan caadan reer caad caadkii al-ula oo horo. caad al-ula waxaa laga wadaa qowmu huudaa laga wadaa caad athaaniyana waxaa laga wadaa qowmu saalixaa laga wadaa oo waa sidaasan ilaahay uu leeyahay iyo wa samuudan reer samuudow dha ilaahay waa caadkii labaad weeye. famaa abqaa alla ma uusan baaqi yeelin oo intaas axad kamida ilaahay ma uusan baaqi yeelin. marka hadda haddii wax yar aynu dib ugu soo laabano sidaan horuu sheegnay ilaahay wuxuu soo dhahay markii uu ka waramaayay insaankaas kaafirka oo uu radinaayay oo amuuraha kan oo ku yaala suxufi ibraahim wa muusa waxyaabaha ku yiilay miyaan loo warramin alla uu dhahayay iyo intaan ka dambayso adilooyina oo laysku wada cadfay waxaa kamid aheeda marka in ilaahay uuna soo dhahay miyaan loo warramin wixii ku sugnaay suxufu muusa nebi muuse suxuftiisii iyo nebi ibraahim oo markaasi ilaahay wuxuu amro oofiyey. waxaana ku sugnaay markoo ilaahay uu caddeeyey inaan naf dimbowday naf kale dimbigeeda aysan xambaarin iyo insaanku inuusan helaynin ilaa wuxuu camal fale mooyaane wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca. aayaddaas hadda marka daahirkeeda qaybtaan wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca waxay keeni karaysaa haley ishikaal ayuu xasriga kanu ou dhali kara haleyi umuur dhowra markii la fiiriyo maxaa yeele hadda aayadda daahirkeeda waxaa ku cad in insaanku waxuu samaysta mooyaane oo camalkiisa wax kale uusan helaynin ayaa meesha ku cad. taasina markaasi waxa weeye axaadiista iyo aayado kaloo qur-aanka markii la fiiriyo waxay keenaysaa iskaal ilaa in ta'wiil lagu sameeyo mooyaane meeshaas. waxaa hadda markaasi xasrigaanu iskaal u dhali karayaa dhowr umuurood markii la fiiriyo waxaa kamida masalan buu axaadiis soo aroortay nabigu inuu dhahay calayhi salatu wasalaam addaalu cala alkhayri kafaacihi uu dhahay midka khayrka wax tusiyaa wuxuu lamid yahay khayrka midka sameeyey khayr qofki wax tusiyaa wuxuu lamid yahay qofkii khayrkii sameeyey oo haddaad qof adigu aada hanuuniso oo ilaahay daraaddiisa aad u hanuuniso oo sabab ugu noqoto qofkaasu camal wanaagsan inuu sameeyo camalka uu samaynaayo wixii sawaabahu ka helo oo kale ayaa lagu qorayaa ayadoon isagana laga nuqsaanimayni saasu axaadiis fara badan kusoo aroortay. taasina marka waxay noqonaysaa camalulkhayray noqonaysaa oo qofkaas camalka uu samaynaayo in macnaha wax kaaga dhashaan oo markaasi adigana lagugu sawaabiyo. waxaa kaloo kamid ah si hadda dii ilaa yidhaahdo aynu maaragtay waaba soo marnaye oo ilaahay waladiina aamanuu waatbacnaahum duriyaatihim biimaanin alxaqnaa bihim duriyaatihim ou ilaahay oo waxa weeye aabaadi usuusi iyo furuucdi intaasba markii la yidhaahdo in waxa weeye acmaasha ee usuushooda amase waxa weeye furuucdooda inay markaasi ay ku intifaacayaan oo darajada kuwaas darajada sare iska leh kuwa darajada hoose leh laga daba geynayo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala noo soo sheegay. taasna waxay noqonaysaa intifaac bicamil gheyri noqonaysaa. midda labaad waxa weeye rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu u safiicayaa oo axaadiis saxiixa kusoo aroortay ahlulmawqif fi lxisaab weeye mawqifka qiyaamada dadka laysuu geeyay dadka safaacada safaacatu lkubra la yidhahda oo safaacatu lcudma ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam u safiicayaa. marka taasuna waxa weeye intifaac bicamil gheyr weeye. haddana ahlujannaha ayuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam dukuulka jannada ay gelayaan ayuu u safiicayaa. midda saddexaad waxa weeye dadka ahlu kabaa'irka ayaa nabigu u safiicayaho waa uu ka soo bixinayaa naarta ayuu ka soo bixinayaa. midda afaraad waxaa la yidhi malaa'igtu waxay u duceynayaan oy dimidaas weydiinayaan liman fi lardi sidaanu soo mari jirnay wixii arladan jooga. taasuna waxa weeye intifaac bicamil gheyr weeye. tan shanaad waxa weeye naarta waxaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam uu ka soo bixinayaa amase waxa weeye laga soo bixinayaa qof aan weligiis khayr anan samayn ilaahay raxmadiisa maxligeedana loogaga soo bixinayaa. taas iyaduna waxa weeye intifaac ay ku intifaaceen camalkooda waxaan ahayn, maxaa yeele waxaasoo dhan axaadiis saxiixa soo arooray. waxaa kaloo marka haddana la yidhaahdaa oo iyaduna markaasi waxa weeye taas lamid ah oo marka qodobka lixaada owlaada mu'miniinta la yidhi jannada ayay gelayaan bicamali aabaa'ihim, saa aayadiba haddaan kusoo marayna aabaa'dooda camalkooday ku gelayaan. tan todobaad ilaahay waa tawdhahay qisadii qulaameynki oo aynu kusoo mari jirna suurat lkahfi oo agoonta ahay wa kaana abuuhumaa saalixan, waa tawdhahay khabiir aabbahoodaa saalix ahay. salaaxiyadii aabbahood uu lahay ayaa ayagane waxa weeye wax loogu qabanayaa, salaaxiyadii aabbahood ayay markaasay ku intifaaceen. maxaa yeele culammadu waxay yidhahdaan karaamatu laabaa'i kanzul awlaadi. midda sideedaad waxa weeye mayidku wuxuu ku intifaacaa sadaqa laga bixiyo ayuu ku intifaacayaa, oo qofkaan dhintay haddii sadaqa laga bixiyo sadaqadaas waa ku intifaacayaa sida axaadiis saxiixa soo aroortay, waana camalu gheyra la yidhi. cidqigana kadalika weeye sunnada nafkeedaa kusoo aroraya ijmaaca la yidhi. tan sagaalaad waxa weeye xajka oo falalka maydka waa ka dhacaya ha la yidhi haddii weligiisa uu ka xajiyo binafsi sunna weeye ma sunnada nafkeeda idoo ku cad weeye. tan tumanaad haddana waxaa yidhi xajka oo lagu nagraa la yidhi ama soonka lagu nagray maydka waa ka dhaca ha la yidhi haddii qof kale ay ka soonto binafsi sunna weeye camalkiisuna ma aha weeye, waa intifaac bicamil gheyr weeye. ko iyo toban haddana waxa weeye qofka madiinka ha la yidhi oo deynka qabaa la yidhi rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam wuxuu diiday nin deyn qaba inuu ku dukado, markaas ilaa laga gudo waxaana ka guday abuu qataadaa ka guday nin kaleeto nasiga caliyaa ka guday. marka taas iyaduna waxa weeye intifaac bicamil gheyr weeye. ayadoo deynki laga gudana waa ku intifaacay salaadii nabiga calayhi isalatu wasalaam, hadda salaatu janaasada dadka aanu ku dukanayno waa ku intifaacayaa isla markaasna camalkiisi maaha, waa camalu gheyr weeye. waxyaabo fara badan ayaa jira weeye. marka hadda waxa weeye aayaddan marka see la yeelaya markii la yidhaahdo waxaa lagu jawaabaya ha la yidhi jawaabo oo dhowra weeye. waxaa la leeyahay aayaddan waa mansuuqa mar waa la yidhi, amase waxaa la leeyahay aayaddanu khabar weeye, akhbaartuna waxa weeye sideedaba akhbaartu waxaa la yidhi wax ma nasakhdo, ama waxaa loola jeedaa insaankan waxaa laga wadaa kaafirkaa laga wadaa ha la yidhi. maxaa yeele haddaan xikaayo waxaanu soo wadnay ilaahay afara ita ladii tawallaa wacdaa qaliilan waagda abuu ninka la yidhaha waliid bnu muqiira inay ahaaday ayaanu soo wadnay iyo rag asaga lamid ah, oo hadda waxa laga xikaayoonayo ayaa waxay ahaayeen gaal baa laga xikaayoonayo, gaalna haddii waxa weeye cid u safiicaysa ma jirto, oo aayaddu markaas haddii gaal kaaf kaliyaba ay tahay maadaama isaga ay arrintu ku socotay waxa weeye aayaddu calaa daahiriha weeye, ama waxa weeyaan xikaayo laga xikaayoonayo camaa fii suxufi muusa wa ibraahim, nabi ibraahim suxufkiisi iyo nabi muuse wixii ku sugnaay oo annaga saaxigeena aanan ahaynin. marka hadda amuurahaas dhowrka ah ayaa markaasi meesha ku jira oo waxa weeye la leeyahay intaasoo amuura ayaa markaasaa qofku wuxuu ku intifaaci karaa camalu gheyr uu ku intifaaci karaa. aayaddaana markaasi waxa weeye ta'wiilkeedu sidaas ayuu noqonayaa waa yahay. marka hadda waxa kaloo kamida weeye bani aadamku markau dhinto waxa weeye camalkiisa waa go-awda inagu ilaa saddex maalin walad saalix yadcuu lahu yaa kamida waa waladka saalix a itifaaq bicamal keyr weeye hadda waxa uu dhahay sheikha layiraad taqiyuddiin abulcabaas axmed ibnu tiimiya waxa uu dhahay ibnu tiimiya waxa u dhahay qofki ictiqaadiye insaanku inuusan ku intifaacaynin ilaa camalkiisa maahin oo aayaddan soo qaata camalkiisa ma waxba kale aan ku intifaacaynin ismaac ayuu dilaacyo u dhahay warkaasuna baadil weeye wujuuh fara badan marka laga eego wujuuhdaasina waxa weeye waa sida hadda aanu sheegaynayo waxa weeye intaas faraha badan oo axaadiista iyo aayadahaas markii lasoo qaado waxaa ku cad in markaasi camalkeyr lagu intifaacayo marka sidaas ayaa waxa weeye waxay keenaysaa inaan markaasi aan la dhahaynin camalulkeyr lagu intifaaci maayo ilaahay wuxuu dhahay waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa marka aayaddu waxay u baahan tahay in ta'wiil laga sameeyo oo aan markaasi laysa hor keenin axaadiista iyo aayadaha qur-aanka oo markaasi meel laysula jeediyo sidaas waxaa dhahay weliba ibnu tiimiya ayaa sidaas yidhi xataa marka hadda waxa weeye casarkeeni intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo labaad oo suurati najm kamid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenu hore aayadii ugu dambeeyey in waxa weeye loogaga waramay fulooyinka kufaarta ahaay oo markaasi madax adaygay islaamkuna waxa weeye markay soo milicsadeen ka tegay waxyaabaha markaasi waxa weeye kutubtii hore ku sugnaay oo markaasi waxa weeye inaysan ku intifaacaynin cid dembiilaahu cid kalentood iyo aayadihii ka dambeeyey oo adilada u ahaayo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yahay loogaga soo waramay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala casharkeenna hore nooga soo waramay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo soo sheegay alla inuu yahay midka halaagay caadkii hore oo qoom huud ahay caadkii dambe qoomu saalix ahayna oo nimankii reer samuud inuu halaagay waxbana uusan ka baaqi yeelin ayaa ilaahay nooga soo waramay oo intii kufaarta ahooda la laayay ilaahay wuxuu yihi wa qowma nuuxin nuux qoomkiisiyow dhow ilaahay waxaa soo qadaraysaa marka waa ahlagnaa waanu halaagnow dhow ilaahay qowma nuuxin nuux qoomkiisiyow dhow ilaahay min qabla xor ayuu dhi ilaahay hadda waxaa lasoo sheegay reer caad iyo reer samuudaa lasoo sheegay halaageedigaa laga soo waramay ilaahay uu halaagay halaaga reer caad iyo reer samuud la halaagayna waxaa ka horreeyey halaagii qoomu nuux ayaa ka horreeyeyo deminka ayaa uga horreeyeen markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala wa qowma nuuxin wa ahlagnaa waanu halaagnow dhi ilaahay qowma nuuxin nuux qoomkiisa waanu halaagnay min qabla hor ayuu dhahay ilaahay ee duufaan ayaanu ku halaagnay maxaa yeelay dhahay ilaahay innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen qoomu nuuxow dhahay ilaahay hum ayagu adlama kuwa dulmi badan wa adqaa kuwa qooq badan ay ahaadeen innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen oo ilaahay hum ayagu adlama kuwa dulmi badan wa adqaa kuwa qooq badan ay ahaayeen lamiirka waxaa loo celinayaa qoomu nuux weeye khaasatan weeye in hadda loo celiyo saddexda firqo oo qoomu nuux iyo qoomu samuud iyo qoomu huudna way ka banaantaa layidhi macnaha waxa weeye ayagaa dulmi badan oo qowrkooda kibir badan weeye maxaa yeele muddo fara badan ayaa nabiyullaahi nuux uu dhex joogay oo aada u fara badan weeye magaadiga uu ku dhex nagay nabi nuux ayaa dheereeday waa ta udha ilaahay falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman faakadahumu duufaan wahum daalimuun weeye intaas muddadaas faraha badanna oo waxa weeye markaasi tobanka qarni ku dhow ayaa uu dhex joogay waxbana kuma aysan intifaacin oo ma aysan rumaynin markaasay waxay ahaadeen kuwa dulmi badan oo haddana kibir badan ay ahaadeen walmu'tafikatow dha ilaahay kii la dabagediyow dha ilaahay ahwaa alla waa hoobiyey walmu'tafikata kii la dabagediyow dha ilaahay waa qura qoomuluud ahwaa alla waa hoobiyey asqadahaa ilaahay waa rido weeye bacda rafcihaa ila samaa markii samada loo kor yeelay kabacdi ayaa iyadoo maqluuba ilaahay arada usoo riday amarkas ilaahay uu siisay jifiil ayaa saasi ahay wax badanaanu qur-aanku soo marnay walmu'tafikatow dha ilaahay kii la dabagediyey walmu'tafikada hadda waxaa lagu nasbinaya ahwaadaas weeye waxaase la hormariyey iyadoo la ilaalinayo faasilada weeye. almutafika macnaa almunqaliba weeye, maxaa yeele waxaa la yihahdaa itifaaqa, waxaa la yihahdaa itifaaqa, waxaa la dhahaa alinqilaab baa la yihahdaa alitifaaq alinqilaab weeye. walmutafika tow dha ilaahay kii la dabajadiyey oo la qalbiyey ahwa alla yaa hoobiye u dha ilaahay. faqashaahaa dabeedna waxaa daboolay u dha ilaahay maa qashaa wixii daboolay. faqashaahaa waxaa daboolay u dha ilaahay mu'tafikada u dha ilaahay dhagxaanta weeye oo markii lasoo qalbiyey lagu ridaayo lagu leynaayo dheegada markaasi laga la duway oo rutaasta ahayd heeday. faqashaahaa ayuu dha ilaahay alla waa ku daboolay maa qashaa wixii uu ku daboolay. hadda wixii lagu daboolaa la ifhaamiyaa la yidhi waa tahwiil daraaddiis weeye, shiddada iska lahaayeen. suuratu hudanta waxaan kusoo marnay fajacalnaa caaliha saafilaha wa amdarnaa calayha xijaaratan min sijiilin mamduuda u dha ilaahay. fabiayi aalaai rabbika, rabbigaaga min cayaashiisa middeedaad tatamaara aad sakinaysaa insaano ayuu dha ilaahay. ayuha alinsaanu amase aad geynaysaa, fabiayi aalaai insaankaasta oo mukallafa ayaa ilaahi subxaanahu watacaala uu kula khidaabaya. insaankaana weyska mid la qaalaye ama sabtida hore oo casarka hore ahay oo waliid bin mugira loola jeedaa la yidhi, ama khidaabkuna waa nabigaa la yidhi iyo miraadkiisa waa qeybkiisa. khidaabku waa rasuulka calayhi salatu wasalaam, laakiin miraadku qeybkiisa waay, maxaa yeele nabigeena calayhi salatu wasalaam nicmada ilaahay ma shakinaayo. marka alla wuxuu dhahay fabiayi aalaai rabbika, rabbigaaga nimcayaashiisa middeedaad tatamaara aad shakinaysaa u ilaahay. nicmada ilaahay subxaanahu watacaala siisa tee aad shakinaysaa u ilaahay, oo markaasi tusaaleynaysa iyaduna ilaahay waxdaaniyadiisa iyo qufadiisa weeye. haadaa midkaana udha ilaahay mushaariileyhu waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam. rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay kasoo horjeedaan nimankii kufaari makahay oy geeninayaan, oo ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yahay aysan u itiqaadsanayn ayaa ilaahay u tilmaamaya waxa uu nabi yahay calayhi salaatu wasalaam. marka alla wuxuu dhahay haadaa midkaan oo nebi maxameda nadiirun ku digaayo weeye, oo minan nudiri kuu digaayo kamid a alulaa oo horo ninsigooda kamida weeye, waa rasuulan ka rasuuli qabla, waa rasuul rususha ka horeysa lamida weeye, oo laydin soo diray sida rusushaba ummadahoodii loogu diray, ee wax hadda markaasi hadda bilaabanayo ma ahan weeye. rasuulka calayhi salatu wasalaam mid haddeer cusuboo rasuul u horeeye ma ahan, rasuul baa ka horeysay. waa sii rasuulka calayhi salatu wasalaam ilaahay u dhahay qul maa kuntu bidca min arrusuli wamaa adri maa yufcalu bii walaa bikum, anigu miya rasuulka mid lagu bilowda weeye, bal aniga rasuul baa iga horeysa. markaasa alla wuxuu leeyahay aasifada waxaa weeye qiyaamada ayaa loola jeedaa, oo ismu min asmaa alqiyaamati weeye. aasifad way dhawaato u dha ilaahay alaasifatu kii dhawaato way dhawaato u dha ilaahay. waxaa laga soo qaatay min asafa araxiili weeye, raxiilkii rarasayyaa dhawaato weeye. aasifad way dhawaato u dha ilaahay alaasifatu kii dhawaatay, macnaha waxaa laga wadaa qiyaamadii waa dhawaatay. laysa lahaa mana usugnaanin ayuu dha ilaahay aasifada min duuni illaahi ilaahi sukadiisa kaasifatuntaan, waxaa weeye sifo mawsuubkeedu maxluuf yahay, laysa lahaa uma sugnaanin buu dha ilaahay aasifada min duuni illahi ilaahi sukadiisa kaasifatu nafsu naf nafkaasoo kaasifatun oo faydaysa, naf macnaha faydaysa oo soo daahirinaysa ma jirto weeye oo og ma jirto ilaa alla mooye. waasow dha ilaahay laa yujalihaa liwaqtihaa ilaa hu, ilaahay u faydi maayo waqtigeeda saacadda qiyaamo ilaa isaga mooyaane cid kale ma garanayso. sidaas waasow dha ilahay subxaanahu watacaala, naf markaasi oo markaasi faydaysa ma jirto oo sheegi karaysa weeye. ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa keliya ayay gooni ku tahay saacadda qiyaamo ugaal sheega. afa min haada alxadiisi yod ilaahay, xadiidkan oo kana ud ilaahay oo qur-aanka miyaa tacjabuuna la yaabaysiin, afa min haada alxadiisi xadiidkan oo kana ud ilaahay miyaa tacjabuuna aad la yaabaysiin, watadxakuuna ma ku qoflaysiin ud ilaahay walaa tabkuuna ma booyaysiin miya. waxa weeye qur-aankay waxay ka dhigteen wax lagu jeesjeeso micno aanan ku fadhin. markaasuu dha ilaahay subxaana watacaala afa min haada alxadiisi xadiidkan oo kana, waa qur-aanka weeye warkaan miyaa tacjabuuna aad la yaabaysiin ow ilaahay adinkoo beeninaayo, watadxakuuna ma ku qoflaysiin adinkoo jeesjeesaayo walaa tabkuuna ma ooyaysiin miya, markaad wacdigiisa iyo waciidkiisa aad maqashaan. maxaa yeele qur-aanka hadii wacdigiisa waciidkiisa la maqlo wax la ooyo weeye, waa wax la geesiyeeso amba qaasil la ahaado ma ahan. qur-aanka waxaa la rabaa in markii la maqlo la ooyo ayaa la rabaa, oo qalbiga qofka uu saameeyo ayaa la doonayaa. ee in markaas qaasil layska ahaado lama rabo, maxaa yeele salaamu rabu samaawaati walardi weeye, ilaahay subxaanahu watacaala koonkan abuuray hadalkiisu weeye, wax markaasi waxa weeye sahlan ma ahan. marka waxaa la rabaa rasuulkan calayhi salaam sida uu dhahay qur-aanka haddaad maqashiin is-ooyow dhahay rasuulku, haddaadan ooyeyna is-ooyisiyow dhahay. marka qur-aanku wax sahlan maahan. marka qur-aanka waxaa la rabaa inuu ku tafsiiriyo ayaa loo baahan yahay. walxaal antum idinkuna ayuu dhahay saamiduunaas ayuu dhahay ilaahay kuwa maaragtay oo dheeraayo aasiin, watalcafuuna maku qosdaysiinow ilaahay, walaa tabkuuna ma ooyisiin miya, walxaal antum idinkuna saamiduuna ayuu dhahay ilaahay kuwa dheeraayo aasiin, macnaa qaafiluuna weeye kuwa halmaansan aasiin, waxyaabaha laydinka dalbaayo. oo qur-aanku markaasi aad qaafiliin aad tafhiin weeye tumuudku waxa weeye allahu waalqafla la yidhaha, cayaarta dheesha iyo qaflada la yidhaha. qaar waxay yidhahdeen culamada waa ixraal laga jeestaa la yidhi, iyo markaasi kibir oo laga shuro weeye waxa markaasi la maqlaayo. fasjudu ayuu dhi ilaahay usujuuda lilaahi alla usujuuda, allah idin abuuray usujuudow ilaahay, wacbudu caabuda allahaas idin abuuray, asnaamha usujuudina hana caabudina weeye, cibaado iyo sujuud ilaahay waa idin kale subxaanahu watacaala. fasjuduu lilaahi ilaahay usujuudow dhi ilaahay. mushrikiintu markaasi asnaamta caabudaysa ilaahay wuxuu leeyahay alla usujuuda subxaanahu watacaala, allah idin abuuray sujuud asagaa iskale, sujuud ilaahay subxaanahu watacaala keliya ayaa iskale, wax makhluuqa oo loo sujuudi kara deeda kasta ha gaaraane ma jirto weeye. wacbudu alla caabudow dha ilaahay, asnaamtaa waxay usujuudina hana caabudinow dhahay, ee ilaahay ayaa sujuud idinkula weeye. sujuuddan hadda marka waxa weeye waxay ixtimaashaa inay tahay sujuudu salaad weeye, salaadu sujuuddeedi sidaas hadda bacdi culamaada qaba sida hadda maalikiyadoo kale waxay kala ixtimaashaa oo ay noqon kartaa sujuuddu ee sujuud talaawad ahayd inay tahay, oo sidaas uu qabo imaamuna ashaafici iyo imaamu abu xaniifa uu qabo weeye. waxaana adkaynaya xadiiskii la wariyo saxiix ahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sajadatu najmi, suuratu najmi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu akhriyey waa sujuuday, wasajada macahu almuslimuuna waalmushrikuun waaljinnu waalins, waxaana maalintaasi juuday makaa la joogaye muslimiintu waa sujuudeen, mushrikiintu way sujuudeen, jinnigi waa sujuuday, insigi waa sujuuday. mushrikiinta hadda ayaga waxa weeye zacman ay yeeday ayagoo u malaynaayo in nabigu calayhi salaatu wasalaam aalimadooda uu ammaanaayo ayay u sujuudeenaa layidhi. waxaa soo haray baa layidhi nin la dhihi jiray Ubay ibnu Khalaf la dhihi jiray, wuxuu qaataa layidhi kaf oo maaragtay turaaba cantood cara ayuu qaata, markaasuu wejiga una saaray ayuu wuxuu dhahay wafkii haada ana intaana ugu filanow dhah, kibirkiisa ayaa xadgudubaha inaga sujuuda u dhaaniya intaasaa ugu filanow dhah. marka hadda sajdatu talaawada way tahay, sajdatu talaawada weeye, laakiin hadda sujuud oo dhan ayada iska samdinaysaaho mar haddii ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala ilaahay u sujuuda allahu idin abuura asagana caabuda, waxa weeye sujuud meel kastay ku timaadane way soo geli karaysaa, laakiin meeshaan waxaa ku jira sajada la yidhaha sajdatu talaawa oo ruuxa qaari ah iyo nafta saamic ah laga doonaayo weeye, salaadaxeeda ahaase qeyrkeeda saa ahaatee weeye. bismillaahi raxmaan raxiim. suuratul qamari dayxi suuradda lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay waayaataa aayadaheedana khamsun wa khamsuuna aayatan weeye, konton iyo shan aayadood weeye. suuraddaynu meeshaan ka jeeyno waa suuradda konton iyo afaraad oo qur-aanka kamid ahayd. waxaa la yidhaha suuratu lqamar ayaa la yidhaha dawxi rasuulka calayhi salaatu wasalaam u dhambalmay ee mucjisada ahay ayaa suuraddii lagu magacaabay, waxayna kamid tahay qaacido uu heeday min baadi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabihi. suuraddaa marka waa suurad makiya, waxaa maki ahaynaya sayiidan jamcu, laakiin ayaga laftirkeeda waxa weeye waa maki oo laba mar ayay maaragtay waa soo degtaa leeyahay nusuulkeedaa soo tasariray ama sama ahee waxa weeye markii nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddaas kula soo degtay maalintii beer ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo akhrinaayo ayaa la arkay. marka sida noo imaan doonta markaasuu sayid cumar wuxuu fahmay gaalada in loola jeeda markii hore gaalada ay jebi doonaan maalintii beerna ay tahay maalinta kufaartu ay jebeysa ay tahay, marka maadaama nabigu markaas akhrinaayay waxa weeye ayadoo marka hore nusuf soo degtay ayuu nabigu sii akhrinaayay mooyaane ayada laftirkeeda yaa marki sida raajixa saas weeye. waxaana laga ogaa doonaa suuraddan waxaa siyaaqeedu uu noqon doonaa suuradihii hadda ma sidaayay nusoo marayna dhammaantooda oo waxaa looga warrami doonaa usuul alcaqiida ayaa looga warrami doonaa, waxaa looga warrami doonaa aayada dhowr oo ilaahay qudradiisa waxdaniisa ka warramaya, annaguo waa risaala bacsi iyo qiyaamadii axyaalihooda ayaa looga warrami doonaa suurada tan. bismi illahi raxmaan iraxiim. iqtarabat isaacatu, saacaddii way dhawaatay dha ilaahay. wanshaqa alqamaru, dayrkana waa dilaacay dha ilaahay. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala iqtarabat isaacatu, saacaddii way dhawaatay, saacaddii way dhawaatay dha ilaahay subxaanahu watacaala. wanshaqa alqamaru, dayrkana waa dhambalmay ayuu dha ilaahay. qamar hadda waxaa lagu magacaabaa bisha bacda salaatin min ashahr weeye saddex markay bisha ay tahay waa qamar la yidhaah. saddex wixii ka horeeya dhalashadeeda laga bilaabo markay kowsa markay laba tahayna hilaal ayaa lagu magacaaba ilaa ay kasoo gaarayso afar iyo toban afar iyo toban markay usoogaa laylatu bader ayaa la yidhaah, oo markaas waa markii muuseeda uu kaa muuqday. ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala iqtarabat isaacatu, saacaddii way dhawaatay. waxaa laga wadaa qaribat alqiyaamatu, qiyaamadii way dhawaatay oo dhicideedii ayaa soo dhow ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. wanshaqa alqamaru, dayxna waa dhambalmay ayuu dhahay, oo laba sidqo ayuu u kala faniinay. gobolka la yidhaah wuxuuna ku dhacay jabil abi qubays weeye iyo markaasi waxa weeye qiiqacaan, ayagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjise looga dhigaayay. dayxaan hadda marka dhambalitaankiisa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa weeye kufaari maka ayuu su-aasheen. markaas ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas ugu yaboohay. markii waxayna aheyd baa la yidhi inshiqaaqaanu waxau ahaayaa ee qabli hufeti bikhamsi siniina weeye, nabigu intuusan soo heshiyeenin shan sano ka hor ayuu ahay. afar iyo toban may aheeday oo bisha masa may ahayn taas iida ma sugnaanin. marka hadda waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loogaga dhigaayay mucjise ayaa looga dhigaayay inay markaasi waxa weeye kufaaru mako ay rumeeyaan oy arrintaasi mucjise ay u noqoto, inkastoo waxba aysan ku dheefin. marka xadiisu saxiixayn ayaana dhigaayo markii dayxi uu kala dhambalmay oy nabiga calayhi salaatu wasalaam marka hore ay su-aasheen ayaa markuu kala dhambalmay oo labadaas meelood uu ku kala dhacay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay ushhuduu ka markhaati kac ayuu dhahay, ka markhaati kacuu dhahay inaan rasuul ilaahay ah oo aanan saaxir ahayni si ay idinku sheegaysiin. markaasuu dhahay ilaahay iqtarabat isaacatu, saacaddii way dhawaatow dha ilaahay. wanshaqa alqamaru, dayxina waa dhambalmow dha ilaahay. haddii arrintaasi dhacday oo yaabka laheeday kufaaru maka waxa weeye mowqifkoodii iska taagnaadeen. maxaa yeele qofka haddaan ilaahay hidaaye uusan la doonayn wax kasta oo la tusaaxdo kuma karaayaan. waa kow dha ilaahay wamaa tuqni alaayaatu wanuduru aan qoomin laa yuminuun, aayado iyo markaasi digid la digo dad aan rumaynayno ilaahay iimaan u qadarin waxba markaasi waxay uma karaayaan. ilaahay marka wuxuu dhahay wain yarow hadday arkaan kufaaru quraysh aayatan, aayad hadday arkaan mucjise rasuulka calayhi salaatu wasalaam la siiyey sida hadda waxa weye dayaxaan dhambalmo kale, wain yarow hadday arkaan ow ilaahay aayatan, aayad hadday arkaan yucriduu way ka jeesanayaan aayaddaas wayaquuluu waxayna ku qawlayaan sixrun mutadawsu qadir haadaa midkaanu sixrun sixir weeye sixirkaasoo mustamirun oo daa'ima, sixir oo xoog la weeye oo maxamed uu la yimiday sixrun sixir weeye ayay leeyihiin sixirkaasoo mustamirun oo daa'ima. sidii ummadihii ka horeeyada mucjisooyinka ambiyada laga soo diri jiray ayay u dhihi jireen sixir weeye. wakadabuu way beeniyeen u dhahay nabigay beeniyeen, watabacuu waxayna raaceen ahwaa-ahum hawadooda ayay raaceen, meeshaan laftirkeeda waa la xaalay karaa walxaal ayay sidaas leeyihiin ow dha ilaahay oy leeyihiin waxa weeye sixir oo musamira. kadabuu ay beeniyeen rasuulkii calayhi salaatu wasalaam oo watabacuu ay raaceen ahwaa-ahum hawadooda ay ku raaceen baadil. wakulla amrin ow dha ilahay amar la arka kulligiisa oo khayr iyo sharaba mustaqirun kii sugnaanaayo weeye. wakulla amrin amar la arka kulligiisa ow dha ilaahay oo khayr iyo sharaf mustaqirun kii sugnaanaayo weeye, shar iyo khayrba way sugnaanayaan. jumladaanu mustacnafa weeye oo waxay ka koobantahay mustabda iyo khabar weeye. waxaa marka la goynayaa adnaacdoodii oo kaadibada aheyd weeye, macnahana waxa weeye amar kasta umuuraha kamid ah waxa weeye minadiisu ilaa qaadaysan weeye, yastaqiru calayha weeye, waxa weeye shay kasta waxa weeye qaayo iyo meel uu ku sugnaanayo uusan dhaafin ayuu iska leeyahay, hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahaba weeye. amarka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waa sugnaanaya ahlkiisa ku sugnaanaya, oo dadkii waxa weeye ama jan ay gelayaan ama naar ayay gelayaan. qoladan hadda markii mucjisada la tusiyey waxba ku qaadan weysay, waxa weeye naartay ku sugnaan doonaan. walaa wallaahi qad xaqiiqaha jaa'ahum, waxaa u yimid ow ilaahay min al anbaai, akhbaarta xaggeeda ow ilaahay, akhbaaru ih laakiin waa min maaliya weeye, ummadihii hore oo tegey akhbaartoodii oo aheeday inay rusushoodii beeniyeen. walaqad xaqiiqaha jaa'ahum, waxaa u yimid ow ilaahay min al anbaai, akhbaarta xaggeeda maa shay fiihi, isaga dhexdiisa musdajarun ow ilaahay, wax lagu canaan qaatay ku sugan tahay. maa shay fiihi, isaga musdajarun ow ilaahay, wax lagu sajroomo oo lagu canaan qaato ay ku sugan tahay. wax macnaha lagu canaan qaato waxa weeye loogaga joogsada macaasida ayaa u yimid ow dhah ilaahay. xigmatun, markaasi xigmo ayaa u timid ow dhah ilaahay. khabar weeye markaasi mutadihina maxduuf laga dhigo weeye, oo la yidhaahdo markaasi huwa xigmatun la yidhaahdo, amase laga bedelo weeye maada laga bedelo xigmatun, xigma u timida la yidhaahdo, amase mudajerintaas laftigeeda laga bedelo xigmadaasoo baariqatun, oo taam ahow dha ilaahay, xigmo oo taama ayaa u timid ow ilaahay. famaa tuqni nuduri, ow ilaahay nudurti waxba kamaysan deeqin. famaa tuqni, kamaysan deeqin ow ilaahay anuduri, nudurti ow ilaahay, amuurihi waxa weeye loogaga digay waxba uma aysan tarin weeye, maadaan linafi weeye ama lilistifaam alinkaari weeye, oo maxay ka deeqday idoo lii tegay, oo markaasi waa maya, oo istifaam alinkaari maca nafi ay timaadana waa ahaa kartaa. saas mar hadday arrintu tahow dha ilaahay, fatawalla, ka jeeso anum ayaga xaggooda, ka jeeso fatawalla, ka jeeso dha ilaahay anum ayaga xaggooda. haddii wixii loo sheego dhan waxba aysan ku taraynin, ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay ka jeeso ayuu dha ilaahay. yowma, maalima u dha ilaahay subxaanahu watacaala yadcuu, oo u yeeraayo addaaci, kii yeeraayo u dha ilaahay. yowma, maalima u dha ilaahay yadcuu, oo u yeeraayo addaaci, kii yeeraayay ilaa shayin, shay ow ilaahay, shaygaasoo nukurin oo la inkiro dha ilaahay. yowmadan hadda markaasi waxa weeye waa la nasbinayaa weeye, waa la nasbinayaa weeye, waxaana markaasi lagu nasbinayaa yakhrujuuna weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, amase waxaa lagu soo qadari karaa ficil, oo markaasi ayaa lagu soo qadari karaa yowma lagu nasbi karaa weeye. yowma, maalin ow dha ilaahay subxaanahu watacaala yakhrujuuna, way kasoo baxayaan qubuuraha, yakhrujuuna waxay kasoo baxayaan khalaa'iqdu min alqubuuri, isaga soo qadaro. yowma, maalin yadcu, oo u yeeraayo addaaci, kii yeeraayo, taas ayaa markaasaa ugu haboon. yakhrujuuna min alqubuuri, qubuuraha ayay kasoo baxayaan. yowma, maalin yadcu, oo u yeeraayo addaaci ama addaaciya loo sugo, kii yeeraayo dha ilaahay, oo malagi israafiil la yidhaahdo, ilaa shayin, shayna uu yeeraayo shaygaasoo nukuran oo la inkiro. waa shay markaasi nufuusa ay inkirayso, waa sidada maalintaas qubuuraha layska soo baxayo dhacaysa, oo gaalada ku dhacaysa weeye. khushacan iyo khaashacan inta waa la akhriyaa, xaal ay taasii daliilaahoo liidatow dha ilaahay absaaruhum, aragyaashooda. khaashacan, xaal ay taasii liidatow dha ilaahay absaaruhum, aragyaashooda, indhahoodu waxa weeye waa liitaan, maxaa yeelay shiddo iyo cadaab ayaa ka hormooda, kolkaasaysan waxa weeye hortooda aysan fiiri karaynin. yakhrujuuna, dadku way soo baxayaan ow dhah ilaahay min alajdaasi, qubuuraha ayay kasoo baxayaan. yakhrujuuna, way soo baxayaan min alajdaasi, qubuurahay kasoo baxayaan. kaanahum, xaal ay la soo yihiin ow dha ilaahay, jaraadun, kolankore ay la soo yihiin, muntashirun, oo faaftay. kaanahum, xaal ay la soo yihiin jaraadun, ayax, ayaxaan waxa weeye midka yar yar oo koronkoradaa weeye, jaraadun ay la soo yihiin ow ilaahay, ayax, muntashirun, oo faafay, koronkore oo faaftay, oo laa yadruuna, macnaha aynay ay rabuuna weeye, meeshay tagaan ma garanayaan, cabsi daraaddeed iyo weerarka dhacaya weeye. ayagana waa la xaalay, yakhrujuuna, saaxilkeeda laga xaalaynayaa, mawdiciina lamid weeye, iyagana waa la xaalaynayaa. kaanahum, xaal ay la soo yihiin ow ilaahay, jaraadun, jaraad ay la soo yihiin. koronkorada waxa weeye ayaxa ayaa dhala, marka waxa weeye marka uu yaryar yahay meel uu u socdo ma yaqaan, hadba meelo isaga socdaa. maalinta maxkarka qiyaamo la iskeeno, qof walba jihada ayaa ka lumaysa, markaasaa waxa weeye meel la aada ayaan la aqoonin, markaasaa halki qadam, halki lug ayaa kun lugood ay ku joogsanaysaa. moodiciina, xaal iyin kuwa degdegaayo u dha ilaahay, ila daaci, daaciga u degdegaayo, daaciga u yeeraayo weeye, malaga uga yeeraayo maxkarka waa israatiile. moodiciina ayuu dha ilaahay, xaal iyin kuwa degdegaayo, ila daaci, daaciga u degdegaayo, dha ilaahay u yeeraayo, yaquluu kaafiruuna kaafiriintu waxay leeyihiin ow ilaahay. Markaan hadda waxa weeye khalaa'iqdii oo dhan ayaa la soo bixiyey, isdhacya ahaay markaasay kuwa kufaarta ayuu ku dhex jiray. Alla wuxuu yidhi yaquluu kaafiruuna kaafiriintu waxay ku qowlaayaan haadaa midkaanu yoomun yoom weeye yoomkaasoo casirun oo daran. Haadaa midkaanu yaquluu kaafiruuna ul ilaahay kaafiriintu waxay ku qowlayaan haadaa midka kanu yoomun yoom weeye yoomkaasoo casirun oo daran. Waa maalin daran, meel la aadan lama yaqaano. Arrintu waa xuntahay, saasay leeyihiin. sacbun cala alkaafiriin weeye, waxaase ay ka wadaan gaalada ayuu ku daran yahay. Maxaa yeele haddii ilaahu yidhaahdo suuratu mudasir ayaa uu tegi doonaa yoomun casiirun cala alkaafiriina kayru yasiirin weye, yoomkaanu yoon adag weeye oo culus oo gaalada aan u sahlanayni. Sidaas ayaa maaragtay halkaas aan u tegi doonaa. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala way degdegayaan, maa diina acnaaqahum weeye qoortooda ayay taagayaan oo dhisaayaan, waxayna u degdegayaan ilo daa'i daa'iga u yeeraaya. Daa'iga hadda saanso marina weye waa israafiil weye, ayaa markaasaa maxsarka uga yeelayan meesha khalaa'iqda laysku soo kulmaya lagu xisaabayo weye. yaquluu kaafiruuna ulilaahi kaafiriintu waxay leeyihiin oo khalaa'iqda markaasi kamid a haadaa midkaanu yoomun yoom weeye casirun oo daran. ayaga waxaa weeye culays weyn ayaa saaran oo ka hor muuqda, laakiin qofka muminka sida rasuulkeenu uu dhahay calayhi salaatu wasalaam salaad maktuubaha oo farad oo uga dukado waa weya sahlan tahay. ilaahay marka wuxuu yihi subxaana watacaala kadabat qablahum qowmu nuuxin fakadabuu cabdana waqaaluu majnuunu wazdijir. halkan marka waxaa ka bilaabanaya qisadi qisooyin dhowr ahoo markaasi suuraddan ku jira ayaa laga sheegi doonaa, oo markaasi qaybihii suuraddan ay ka koobneeday oo ileen usuululcaqiida waxay ahaayeen aayado qudrada ilaahay ka waramaaya iyo anugoowa risaala iyo baxsiga iyo qiyaamadii anugoowa risaala ayaa meeshaan laga gelayaa. marka waxaa laga bilaabayaa qowmu nuux ayaa laga bilaabayaa, maxaa yeele nebi nuux waxa uu ahay rususha ilaahay kanugu ugu horreeyey oo risaalo laga soo diray oo shirki ka digaayay ayuu ahay. mar haddii waxa weeye sidaasuu ahay asaga ayaa markaasi waxa weeye intii markaasi rusulaheedoo la beeniyey in asaga laga bilaabo hasa kow asaga laga bilaabo asaga ayaa markaasa munaasab u ah. mar haddii meeshaan waxa weeye qisaska ambiyada iyo ummadahoodii lagu sheegaayo iyo ummadahaas wixii qabsaday nabiyullaahi nuux qisadiisi ayaa waxay ka bilaabanaysaa halkaanay ka bilaabanaysaa. waana ilaahay nooga waramayaa in ay beeniyeen qoonkiisa ay beeniyeen oo weliba yidhaahdeen majnuun weeye oo la hororay oo waxa weeye dhibaato badan loo geystay, cay ayay ku sameeyeen, dil bay ku sameeyeen, dhibaato fara badan sidaan meelo badan aan qur-aanku soo mari jirnay ayay maaragtay ku sameeyeen. xataa way garaaci jireen, way markaasi eeji jireen ilaa laga miir daboolo, markaasay ka tegi jireen. markuu soo miiraabo asna wuxuu dhihi jiray allaahuma kfir liqowmii fainahum laa yaclamuun, ilaahu qoonkayga u dhaaf waxma gartaane, dadka sidaan iigelaaya waa wax ma garatee, ilaahu dhaaf ayuu dhihi jiray. sabarkaas yaal kale sidaas nabi loo dilaayo oo loo rafaadinaayo haddana waxa weeye intaas dhahaya isla markaasina boqolaal sano intaas ku jiray waa arrin cajiiba. marka qisadaas waxa weeye ay noogaga bilaabo doontaa casarkeenna dambu ay nooga bilaabo doontaa, hase yeeshee hadda casarkeen intaasuu ku og yahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.